أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنا وعنكم عن كافة المسلمين. Müsannif Hazretleri Rahimallahu Teala İbnül Hacib Hazretlerimiz İrab'ı beyan etti. Değil mi? El-İrab mehtelefe ahiruhu bihi El-İrab mehtelefe ahiruhu bihi liyedülle alel ma'ani el-mu'tebirati aleyhi dedi. Ondan sonra geçti amili tanımladı. Değil mi? El amilu ma bihi yetekavvemu el ma'nel muktazi lil i'rabi. Bunu da söyledik. İrabı beyan ettik. Amili beyan ettik. İrabı gerektiren manayı beyan ettik. Şimdi bu amilin gerektirdiği, yani irabı detaylı bir şekilde anlatmayı istiyor Müsannif Hazretleri. Zira irab bazen üç harekeyle olur. Değil mi? Üç harekeyle olur. Lammetün, fethetün, kesretün. Tamam. Bazen iki harekeyle olur. Lammetün, fethetün, lammetün, kesretün. Bazen üç harf ile olur. Değil mi? Vav, elif, ya. Bazen iki harf ile olur. Vav, ya. Değil mi? Vav, ya. Elif, ya. Şimdi bunları tek tek izah edecek. Fel müfradül munsarifu diyerek başlıyor. Fel müfradü, evet, müfrat olan isim. Fel ismül müfradü. El munsarifu, müfrat munsarif isim. Ey yani. El ismu isim. Öyle isim ki el müfradü, müfrat isim. Ellezî, o müfrat isim ki lem yekün, olmadı. Müsennen, tesniye olmadı. Tesniye değil. Müsenna tesniye. Ve la cem'an, cem'i de olmadı. Tesniye ve cem'i olmayan müfret isim. Daha ve la gayra munsarifin. Gayri munsarif de olmayan. El munsarif kaydıyla ne yaptı? Gayri munsariften de ihtiraz etmiş oldu. Tamam. Şimdi bu kayıtları getiriyoruz. Zira tesniye ve cem olursa irabı harf ile oluyor. Değil mi? Tesniye olursa irabı harf ile. فَرَفْءُ التَّثْنِيَ بِالْاَلِفْ وَنَصْبُ التَّثْنِيَ وَجَرُّ التَّثْنِيَ بِالْيَا جَاءَنِي مُسْلِمَانِ رَأَيْتُ مُسْلِمَيْنِ مَرَرْتُ بِمُسْلِمَيْنِ Cem olursa, cem, eğer ki cem'i mukesser olursa feraf'uhu biddammeti ve nasbuhu bil fethati ve cerruhu bil kesr. Tamam. Cem'i mukesser gayr-ı musarif olursa feraf'uhu biddammeti ve nasbuhu ve cerruhu bil fethati. Değil mi? Ha, evet. Hâzihi mesâcidu râitu mesâcide marâtu bi mesâcide. Peki cem'i olup da cem'i müzekker salim olursa irabı harf ile feraf'uhu bil vavi ve nasbuhu ve cerruhu bil yai. Cem'i müennes salim olursa, cem'i müennes salim olursa feraf'uhu bil damme ve nasbuhu ve cerruhu bil kesrati. Değil mi? İnnel hasenati yüzhibne seyyiati. Mensuptur, mensubun bil kasra. Evet. Onun için bunlardan ihtiraz ettik. Evet, ismi müfret olur ama gayr-ı musarif olabilir. O zaman da yine irabı ref'uhu bil damme ve nasbuhu ve cerruhu bil fete. Anlaşıldı. Ne gibi? Ke zeydin, zeyd gibi ve racülin, racül gibi. Evet. İrabı harekeyle olur. İster bu isim nekire olsun, İster marife olsun. Kezeydin marife. Ve racülin nekire. İster müştak olsun. Ke daribin ve madrubin. Tamam mı? İster gayri müştak olsun. Temimiyyun. Nasriyyun. Değil mi? Evet, ismi müfret. Keda. Evet. Ve keza aynı şekilde. Ve keza aynı şekilde. Şerhte vav yok. Fel mufredül munsarifu keza cem'ül mükesserül munsarifu. Metinde. Evet. Metinde vav yok mu? Şerhte koymamış onu da. Burada Mola Camileri'de var. Yani olması daha güzeldir. Keza el cem'ul mukesseru el munsarif. Değil mi? Bir şey de yok. Keza yani kel mufradi el munsarif. O Şevket baskı Mola Camii de getirelim de. Arada Musa tahkikine de bakalım. Onu bir yerde bulabilir miyiz? Bende var. Sizin dışınızda bizde tedarik. Keda el cem'ul mukesseru el munsarifi. Keda yani kel mufradi el munsarifi. Müfret munsarif gibidir. El cem'u cem'i. Öyle cem'i ki. El mukesseru mükesser cem'i. Öyle mükesser cem'i el munsarifu. Yani ellezi yakbelu ellezi yakbelu et tenbine bel kesre. Kesre ve tenbini kabul eden cem'i. Ne gibi? Ne gibi? Nussarun, talebetün, tullabun. Tamam. Ey yani ne demek? Ellezi, ellezi, ellezi, lem yekün, ellezi o cemi ki, lem yekün olmadı. Evet, yani kastediyorum yani ne demek? Evet. El cem'ullezi yani. El cem'ullezi. O cem'i ki lem yekün olmadı lem yekün olmadı bina'ul vahidi fihi fi hâzel cem'i. O cem'ide müfredin binası kalıbı olmadı. Nedir olmadı? Salimen salim olmadı. Müslimune. Değil mi? Cem'idir. Cem'idir ama salimdir. Müzekker salim. Müslimatün cem'idir. Müennestir. Salimdir. Ve lem yekün ve olmadı o cem'i nedir olmadı? Gayra munsarifin gayri munsarif olmadı. Tamam. Ve keda ve kel mufredil musarif el cem'ul mükesseru el munsarif. Ne demek? El cem'ul lezi o cem'i ki lem yekün olmadı bina'ul vahidi fihi salimen. Salim olmadı. Ve lem yekun gayra munsarifin ve gayri munsarifte olmadı. Ne gibi? Ke ricalin, rical gibi. Raculun, raculani, rical. Ve talebetin ve talebe lafzı gibi. Ke ricalin, rical. Burada ziyadelik var değil mi? Ziyadelik var. Racul, rical elif sahit olmuş. Bir de ziyadelik ve noksan ikisi de bulunabilir. Ve talebetin, talebe. Talebe kelimesi cem-i taliptir. Talibin cemisidir. Talibun, talibani. Değil mi? Talibune, tullabun, tullabune. Talebede ne var? Ziyade var. Ne gelmiş? T gelmiş sonra. Tamam. Noksan da var. Elif gitmiş. Pek. Olmayan cemi. Fel i'rabu i'rab. Nerede? İ'rab. Şimdi tafsil ediyoruz. Müfred, munsarif ve cem-i mükesser munsarif. Bunların i'rabı takdir ediyoruz. Fel i'rabu i'rab. Fi hâzeynil kısmeyni. Şu iki kısımda. Yani fil müfredi el munsarifi vel cem'il mükesseri el munsarifi. Minel ismi isimden. Evet ismimden. Bu iki kısımdaki i'rab ne üzerine olucudur? Tamam mı? Kainun alel asli. Asl üzere olucudur. Ne cihetiyle? Min vecheyni iki yönden asıl üzerine olucudur. İki yönden. Ehaduhuma ehadul vecheyni. O iki vecihten bir tanesi nedir? Ennel asle. Asl olan fil i'rab i'rabda asl olan en yeküne olmasıdır. Efendim neyle olmasıdır? Bil hareketi harekeyle olmasıdır. Tamam. İrab'da asıl olan harekeyle olmasıdır. Tamam. Vel i'rabu fihima bil hareket. cümleyi haliye yaptık yani. Vel i'rabu fihima vel i'rabu oysa ki i'rab fihima fil mufradil munsarifi vel cem'il mukesir munsarifi evet bil hareketi yani kainun bil hareketi harekeyle olucudur. Şimdi i'rabta asıl olan harekeyle mureb olmaktır. Bunlar da yani müfret munsarifte ve cem'il mukesirde de i'rab neyle olucudur? Harekeyle olucudur. Cemaseyeti. Şimdi gelecek zaten. Şimdi iki vecihten bunlardaki i'rab asıldır. Birincisi bu. Bunların i'rabı harekeyledir. İkincisi nedir? وَثَانِيهِمَا وَثَانِ الْوَجْهَيْنِ Evet. وَثَانِي الْوَجْهَيْنِ İki vecihten ikincisi اَنَّهُ شَانْ اِذَا كَانَ olduğu zaman الْاِعْرَابُ اِعْرَابُ بِالْحَرَكَةِ İ'rab harekeyle olduğu vakitte fel aslu asıl olan nedir? Fel aslu asıl olan fi hadzal i'rab yani bu i'rabta asıl olan fel aslu asıl olan ne olmasıdır? En yeküne olmasıdır. Olmasıdır el i'rabu i'rabın neyle olmasıdır? Bil harekati selasi üç harekeyle olmasıdır. Nerede? Fil ahvali selasi üç halde. Yani fil ref'i ve nasbi vel cerri damme fete kesre olmasıdır. Vel i'rabu i'rab ise fihima yine aynı şekilde vel i'rabu i'rab fihima bu ikisinde yani fil müfredil munsarifi vel cem'il mükesseri el munsarifi bunlar da i'rab bil harekati selasi üç hareketidir. Nerede? Fil ehvali selafi üç halde. Tamam. Anlaşıldı. Bak vel i'rabı da burada hemen vel halu ennel i'rab diye koydu. Vel halu. Halu getirdi oraya. Vav haliyedir yani. Vel i'rabu fihima bil harekati selafi. Bunlarda da i'rab üç halde. Üç halde. Üç harekeyle olucudur. Şimdi i'rabta asıl olan nedir? Bir. Harekeyle murab olmaktır. İki. Harekeyle murep olduğu zamanda da üç halde üç harekeyi almasıdır. Şimdi bu ismi müfret munsarife, cem mükesser munsarife baktığımız zaman bir, bunların irabı harekeyledir. İki, irabı harekeyle olup bu irabda ref'inde, nasbında, cerrinde irab alametlerini ne yapmaktadır? Almaktadır. Öyleyse iki yönden de ismi müfret munsarif ve cem mükesser munsariflerdeki irab asıldır. Fel i'rabu fihima. Öyleyse i'rab. Evet. İza kâne l-emru kezâlike fel i'rabu fihima. Evet. Şimdi bu fel i'rabu fihima'yı getiriyor ya. Demek ki yukarıda el-müfredül munsarifu da orada muzaf mukadderdir. Yani fel-müfredül munsarifu كذل جمع المكسر المنصرف بالضمة الرفع والفتحة نصبا والكسرة جرا derken ne demek? فإعراب المفرد المنصرف تمام؟ فإعراب المفرد المنصرف كذا كذا إعراب الجمع المكسر المنصرف demektir. Yani burada mukadder ne var idi? Muzaf var. Fel i'rabu i'rab fihima fil müfredil munsarif ve cem vel cem'il mükesir munsarif evet neyle olucudur? Neyle olucudur? Bir dammeti dammeyle olucudur. Car mecrur zarf-ı mustakkal müptidanın haberidir. Bir dammeti tamam kainun bir dammeti dammeyle olucudur. Nerede? Ref'an nerede? Ref'an ey yani haleter ref'i haleteyi getirdi oraya. Bunun mef'ulün fih düştüğüne işaret ediyor. Halete kelimesiyle. Haleter ref'i haleter ref halinde. Tamam? Haleter ref'i ref halinde. Peki. Peki. Şöyle de yapabilir miyiz acaba? Bir zammeti zammeyledir. Ne oldu halde? Hale, hale kevni, hale, hale kevnil ismi merfu'an bir dammeti. O da olabilir. Tamam. Onun tevillerini söyleyecek zaten. Vel fethati nasben. Nasb halinde fetha. Ey haleten nasbi. Vel kesrati cerran cerranide kesre. Ey haletel cer. Peki. Fenas bu kavlihi. Musannif Hazretlerinin sözünün mensup olması. Fenas bu kavlihi, kavlil musannifi ref'an ve nasben ve cerran. Buradaki ref'an, nasben, cerran kavlinin mensup olması ne üzerine olucudur? Kainun ala zarfiyeti. Tamam. Kainun ala zarfiyeti. Zarfiyet üzerine. Tamam. Anlaşıldı. Fe nusibe okursanız o da olur ama pek. Fe nusibe fe kâne mensuben kavluhu ref'an ve nasbun ala en yekûne zarfen. Ala en yekûne kavlul musannifi zarfen. Öyle de yapabilirsin. Biz onu müftida yapıyoruz. Mastar yapıyoruz. Fe nasbu kavlihi musannifin kavlinin mensup olması ref'an ve nasben ve cerran ref'an kavlinin mensup olması kainun ala zarfiyet üzerine yani ala kevni kavlihi zarfen ey mef'ulen fihi yani mef'ulü fi olmak üzere ne takdiriyle bir takdiri mudafin muzaf takdiriyle işte halete kelimesini ne yapıyoruz oraya takdir ediyor bu kavlu halete bu da haletedir. Ve yahtemilu ve yumkinu mümkündür. Değil mi? Ve yekunu olur muhtemilen. Mümkinen. Mümkün de olur. Ne mümkün olur? Evet, en nasbu mensup olması ne üzerine mensup olması alel haliyeti ala kevni kavlihi halen. Musannifin sözünün hal olması vel masdariyeti ve ala kevni kavlihi masdaran ey mef'ulen mutlakan. Mef'ul mutlak olmak üzere mensup olması da muhtemeldir. Orayı meçhul sigayla ve yuhtemelu muhtemel olur manasına da okuyabilirsiniz. Ve yahtemilu ve yuhtemelu ihtimal eder ve yahtemilu ihtimal eder mümkün olur. Ve yuhtemelu yani yüklenebilir, söylenebilir. En nasb nasb. Buradaki nasb kabul edilebilir. Ne üzerine olması? Alel haliyete, ala kevni kavlihi halen, hal olması üzerine mensup. Vel masdariyeti veyahut da mef'ul mutlak olmak üzere mensup olması ne yapılabilir? Kabul edilebilir. Tamam. O zaman tevil gerekiyor değil mi? Tevil edeceksin. Tevil ne? Hale kevnihi merfu'an. وحال كونه منصوبا وحال كونه مجرورا tamam peki meful mutlak olursa o zaman da fiili takdir ediyorsun rufi'a hadha'l ismu raf'an ve nusiba hadha'l ismu nasban ve jurra hadha'l ismu jarran tamam anlaşıldı. Geçtim. Fel kısmul evvelu. Birinci kısım. Yani el ismul mufradu el munsarifu. İsm müfred munsarif. Örnek mitlu. Ca'eni raculun. Ca'e geldi ni bana. Kim geldi? Raculun adam. Bizim burada aradığımız raculundur. İsmi müfred munsarif. Olmak üzere mureptir. Halet-i ref'i lavvan zammeyle. Üç hareke. İrab-ı tam. Hareke-i mahla. Ve ra'eytu racülen. Adamı gördüm. Bir adamı gördüm. Derken bu terkipte bizim aradığımız racülen kelimesi. İsmi müfret munsarif. Olmak üzere mureptir. Haleti nasbı lavvan fethayla. Üç hareke. İrab-ı tam hareke-i mahla. Ve merartu bir racülin dediğim zaman bizim burada aradığımız racülin İsmi müfret munsarif olmak üzere mureptir. Haleti cerri lafzen kesreyle. Üç hareke, bir abı tam, hareke-i mahda. Tamam. Vel kısmu kısım, öyle kısım ki ethani, ikinci kısma gelince o neydi? El cem'ul mukesseru el munsarif. Cem'ul kesseru munsarif. Örnek mislu. Câeni talebetün ve râeytu talebeten ve merartu bi talebetin. Terkiplerinde vak olan talebe kavlidir. Câeni talebetün merfûn bi zammeti zâhireti fi âhirihi fa'ilu câe. Tamam. Râeytu talebeten. Talebeten mensubun. وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره لأنه مفعول به ومررت بطلبة طلب مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره تمام جمع مكسر منصرف olmak üzere مرتب حالة الرفع لفظا ضميلا üçer üçer ki irabı tam harekeyi mahza رأيتُ طلبةً derken yine جمع مكسر منصرف olmak üzere مرتب Haleti nasb-ı lafzın fetheyle üçer üçer iki irabtan harekeyi mahza. Merakü bi talebetin derken talebetin cem'i mükesser, munsarif olmak üzere mureptir. Haleti cerri lafzın kesreyle üçer üçer iki irabtan harekeyi mahza. Anlaşıldı? Böylece birincisi bitti. Harekeyi mahzanın birincisi görmüş olduk. Yine harekeyi mahzanın irab-ı nakıs durumunda olanlarından İki tanesini görelim şimdi. Cem'ul müennesi, sen bak dikkat edin mi? Bak vav yok başına. Bunlar hep başlıktır. Cem'ul müennesi, müennes çoğul cemi. Öyle cemi ki es-salimu. Es-salimu sıfatı cem. Yani cem'in sıfatıdır. Ya bu bir yerden cam mı çıktı? Bu ayaklarımı dondurdu ya. Bir açtığınız zaman dondurdu ya. Evet. Cem'ül müennesi müennes çoğul. Öyle çoğul ki es-salimu salim çoğul. Müennesin salim cemisi. Evet. Şimdi Musannif Hazretleri tabi Cem'ül müennesi salim dedi. Aslında bunun irabında وَمَا جُمِعَ بِالْاَلِفِ وَالْتَى dese daha güzel olur. Tamam mı? مَا جُمِعَ بِالْاَلِفِ وَالْتَى Elif, ta ile cemle. Çünkü mesela müzekkerde de elif, ta ile cemle. مَرْفُعُن mesela. İsmun مَرْفُعُن İsmani مَرْفُعَانِ Esma'un مَرْفُعَاتُن yani مَرْفُعَاتُ da مَرْفُعُنُن cemlesidir. Mühendisin salim cemlesi değil ki. Müzekkerdeki salim cemle. مَا جُمِعَ بِالْاَلِفِ وَالْتَى'dır. Onun için Şari Hazretleri Mulla Cami ne yapıyor? Abdurrahman Cami Hazretleri hemen onu böyle bir tasfiye yöneliyor. Ve huve o yani Cem Mühennes Salim dedik ama o ne biliyor musun? Ma el cem'ullezi o cemi ki el cem'ullezi o cemi ki yekünü oluyor yekünü oluyor bil elifi vettâi Elif ta ile olan cemi. Yani ister müfredi müennes olsun. Müslimetün, müslimetani, müslimat. Daribetün, daribetani, daribat. İsterse de müfredi müzekker olsun. Sibahlun, sibahlani, sibahlat gibi. İşte merfu'un, merfu'ani, merfu'at gibi. Anlaşıldı? İster müfredi sıfat olsun. Müslimetün, müslimetani, müslimat. Daribetün, daribetani. İsterse de sıfat olmasın. Zeynebu, Zeynebani, Zeynebat. Tamam mı? Peki. Anlaşıldı? Vahteraze. Korundu, sakındı. Bihi bununla. Yani es-salimu kaydını getirmek ile. Vahteraze. Sakındı, korundu. Bihi. Bi kavli. Evet. Bi kavlihi es-salim. Es-salim kaydını getirmekle sakınmış oldu. Neyden? Anil mükesseri mükesserden sakınmış oldu. Yani anil cem'i el-mükesser. Anil mükesseri mükesser. Anil cem'i el-mükesser. Cem'i mükesserden sakınmış oldu. Feinnehu kad ulime. Feinnehu zira feinnehu feinnel cem'al mükessere kad ulime i'rabuhu. Onun i'rabı ne yaptı? Bilinmiş oldu. Kad ulime İrabuhu, haluhu, onun hali, İrabı ne yaptı? Evet, bilindi. Peki. Evet. Peki, metne dönüyorum. Cem'ül müennesi es-salimu, elifta ile cem'ilenen bu lafızların İrabı. Oraya başına hemen İrabı koyuyoruz, değil mi? İ'rabu cem'il müennesi es-salim. Cem'i müennesin, İ'rabu cem'il müennesi es-salim. Cem'i müennesi es-salim İ'rabu, kainin bir dammeti. Damme ile olucudur. Nerede veya ne olduğu halde? Ref'an, ref halinde. Halete ref'i, ref halinde. Ve hale kevni cem'il müennesi es-salim merfu'an, merfu olduğu halde. Vel kesrati, kesre iledir. Nasben, nasb halinde. Efendim. Ve cerran, cer halinde. Evet. Peki. Anlaşıldı. Şimdi bir tafsilat veriyorum bize. Dikkat ettinizse nasbda asıl olan feta. Cerde asıl olan kesra. Cem'i müennes salim dediğimiz, yani macumi'a bil elifi vetta, nasb halinde fetayı alamıyor. Nasb halinde neyi alıyor? Kesreyi. Yani cer de aslında kesreyi almış oluyor. Dolayısıyla nasb hali ne yaptı? Cerre tabi oldu. Musar fazlında onu şimdi şarih onu bize izah ediyor. Feinnen nasbe. Muhakkak ki nasb, feinnen nasbe, nasb, yani feinne halen nasbe, nasb hali fihi fil ce fi cem'il müennesi, o elifle olmaz, fi cem'il müennesi es-salimi, o müennesin salim cem'isinde, o elifle kaldı, fil cem'i olmaz, fi cem'il müennesi es-salim, o müennesin salim cem'isinde nasb hali tabi'un, evet tabi'un, tabidir, yani yetba'u tabi oluyor, neye tabi oluyor? Lil cerri, cerre tabi oluyor. Değil mi? Cerre tabi oluyor. Peki. Evet. Bakıyoruz ki cerre halinde kesre demişiz ama nasb halinde de kesre demişiz. Demek ki nasb halindeki durum cerre ne yapmakta? Tabi olmaktadır. Niçin? Niye acaba? Değil mi? Niye? İcraen yürütmek için. Uygulamak için. Tamam. İcraen. Şimdi bu mef'ulü lehtir. Tabi'un kavlinin gerekçesini ortaya koyuyor. Cem-i mühennes salimde nasb hali cerre tabidir. Niye? İcraen uygulamak için. Yürütmek için. Yani o cem-i mühennes salime uygulamak. İcraen lil fer'i, o fer'e uygulamak. Mühennes nedir? Fer'a. Değil mi? Burada fer ile kastedilen ne? Fer ellezi huve. Huve o cem'ul müennesi es-salim. Cem'ul salim. O fer'i, fer'i yürütmek için. Ne üzerine yürütmek için? Ala, ala vetirati, vetireye dikkat et. Ala vetiratil asli, aslın tarikati üzerine, aslın yolu üzerine onu da yürütmek için. Yani feri olan cem'i müennesi salime asıldaki metodu, yolu uygulamak için. Ellezî, o asıl ne? Hüve o cem'ül müzekkeri, cem'ül müzekkeri, müzekkerin cem'idir. Öyle cem'i ki es-salimu. Tamam mı? O mükesser değil kardeşim. Cem'ül müzekkeri, müzekkerin cem'i, öyle cem'i ki es-salimu. Salim cem'i. Müzekker zaten salim olmaz ki. Cem'i müzekker salim. Cem'i müzekkeri salimin yolu üzerine fer'i olan cem'i salimi yürütmek için. Allah Allah. Cem'i müzekker, müzekker olduğu için asıldır. Cem'i müennes fer'dir. Değil mi? Cem'i müzekkeri salimde irab ne olmuş ki? Ondaki gibi cem-i müennesle aynı olsun diye düşündüler. Feinnen nasbe. Muhakkak ki nasb, feinne halin nasbi, nasbali fihi fi cem'il müzekkeri es-salim, müzekkeri salimde nasbali tabi'un lil cerri, tabi'un tabidir, yetbe'u tabi olur, lil cerri cerre tabi olur, kema seyyeci'u zikruhu, onun zikri beyanı ne yapacak? Çok yakında geleceği gibi onun nasbali cerre tabi. Cem'ul müzekkeri es-salimu, tamam, raf'uhu bil vavi ve nasbuhu ve cerruhu bil ya'i. Nasb hali nereye tabi olur ki? Madem ki asl olan cem müzekkeri salimde nasb hali cerre tabi oluyor, öyleyse fer' olan cem müennesi salimde de nasb hali ne yapıldı? Cerre tabi kılındı. Fer'i aslın tarikatı yolu üzerine yürütmek için, fer'i aslın yolunu uygulamak için böyle yapıldı. Anlaşıldı mı? Peki. Ne gibi? Mislu. Ca'etni. Ca'etni müslimatun. Burada ca'eni müslimatun da diyebiliriz. Müslimatun. Niye? Çünkü arası ayrılmış. Fasıla var. Değil mi? Nun'un vikaye ya mef'ul. İza ca'ekel müminatü. Ca'etni. Ca'et geldi ni bana. Kim geldi? Müslimatun. Müslüman kadınlar. Ve Zeynebatun. Zeynepler bana geldi. Bir dammeti ref'an. Ref'alinde zammeyle. Tamam. Evet. Bizim burada aradığımız Müslimatun'dur. Cem'i, müennes, salim olmak üzere mureftir. Halet-i ref'i. Lafzan zammeyle. Üç hal, ref, naz, cer, iki hareke, irab-ı nakıs, hareke-i mahla. Tamam. Ve raeytu, ben gördüm, müslimatin, müslüman kadınları gördüm, ve zeynebatin, zeynepleri gördüm. Bizim burada aradığımız müslimatin, zeynebatin, cem'i müennes, salim olmak üzere mureptir. Halet-i nasbı. Niye nasbı hali? Mef'ulü bih'tir. Halet-i nasbı lafzın kesriyle. Üç hal, iki hareke. Üç hal, ref, nas, cer, iki hareke. Şöyle oluyor. İrab-ı nakıs, hareke-i mahla. Ve merartu bi müslimatin. Tamam, ve merartu bi müslimatin. Müslüman kadınlara uğradım. Ve Zeynebatin, Zeynep'lere uğradım dediğimiz zaman yine bizim burada aradığımız Müslimatin ve Zeynebatin kelimeleridir. Değil mi? Evet. Cem'i müennes salim olmak üzere mureptir. Haleti cerri lafzın kesriyle üçer iki hareke, irab-ı nakıs, hareke-i mahza. Tamam. Gayrül munsarifi. Gayrül munsarif. Peki. Nektef bir adet katri. Kuvvetli.